حضرت مولانا سے بڑا خطل واڑی اچھتے کا پوچھا, اس کو بڑا غصہ ہے جو اس دیتا ہوں بڑا خدا پاکا کہ بڑا اس دیکھ خور فضل نے پارا مار بند اس دار دوبرا خواری اس ناپے کھا گئی جی کہ دیکھ کو دکھانے کے لیے اتنی سیڑھیوں پر چڑھائے گا مجھے جی. خیر اس نے اوپر چڑھایا انہوں نے دیکھی دیکھ کو بڑے خوش ہوئے. جب اتر لگے تو ان کے کلپ سے میرے کلپ پر یہ ہوا شوا ہوئی کہ احمد خان کو حج پر لے جائیں گے. تو جب یہ کس نیچے اتارا میں کہا احمد خان مبارک سے حج سے قبول چلو. یہ اور حیران ہو کر مجھے دیکھ رہا ہے کہ کیا بات ہے. پاکستان واپس آ گئے تو مولانا صاحب کی حج کی تیاری ہوئی تو انہوں نے کہا یو احمد خان آپ کے ساتھ ہے اور ڈیر ہمت والا لے کر ماشاء اللہ بس اس کو حج پر لے گئے. سبحان اللہ. تو سال ہا سال کی مشقت محنت خدمت اور جو ہے پشتوں میں کیا کہتے ہیں لوگڑے دل ال بیا کار کی گئی اس نے کی گئی کار سے کار نے کی گئی. سبحان اللہ. تو ایک تو یہ ہے کہ آدمی اپنی اصلاح کی نیت کر کے اپنے حالات کا تذکرہ لکھ کر اپنے عباس آدھی آٹھ آٹھ سال کا سلسلے میں بہت ایک دن بھی نہیں پوچھا کہ میں کیا ذکر اذکار کر رہا ہوں, میں کیا کہنا کہنا مال کو میں نے مکمل کر لیا ہے, میں نے کیا کر ایک دن بھی مجھے یہ خواب نظر آ گیا, مجھے یہ خواب نظر آ گیا مجھے. اب یہ تو سلسلہ نہیں ہے نا, خواب تک فالتو کام ہے. اور بازہ بازہ خواب کوئی معنی خیز ہوتا ہے کہ اس میں کوئی اشارہ ہوا ہو اور عام طور پر مہرا کوئی وہ احوال میں خواب لکھے تو دیکھتے رہے تو اس کو آدمی کے ذہن کا اندازہ ہو جاتا ہے. ہمیں ایک دفعہ ایک مریض نے کہا کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے تم جاگ رہے ہو نہیں جاگ رہے ہو بیٹھے ہو کیا کر رہے ہو کشف ہو جاتا ہے مجھے اس بات. میں نے کہا شکر ہے کہ بہتر خلاق کا کشف نہیں ہوتا میرا, تمہیں چھپے ہوا ہے یہ کشف بھی شروع ہو گیا تھا. تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس آدمی کا اگر ذکر اذکار بند نہ کرائے تو اس کے جو ہے تو دماغی مریض ہونے کا خطرہ ہے. اس کا ذکر اذکار بند کرایا تھا اس کا کشف بند ہو کیوں, یہ کشف آگے چلتے چلتے جو ہے تو کشف جو ہے کفش بن جاتا ہے. کفش کفش کیسے کہتے ہیں جی بولے صاحب کفش سنتا بھائی کفش کسے کہتے ہیں بولے سجاد صاحب؟ کب سے تو نہیں ہوا, دیکھو نہیں کب سے کفش فارسی والا لفظ ہے جوتے کو کہتا ہے کفش, کف جوتا, کشف اور کفش تیرے بزرگوں کا قول ہے. کشف را بر کفش زن کہ کشف کو جوتے کو بر مار, مطلب کوئی خاص کمال نہیں ہے. کسی کو کشف ہو رہا ہے یہ بزرگ نہیں ہے, جو غیر محرم پر نگاہ ڈال کر جھکاتا ہے یہ بزرگ ہے. خاص کو کشف ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو تو کشف جو ہے یہ اس کو اصلاح نفس میں کیا اس کے لیے اصطلاح لکھی ہوئی ہے مقاصد اور زوائد. یہ زوائد ہے, زوائد ہیں, کوئی خاص چیز نہیں ہے, ہے تو ہے نہیں تو کوئی خاص چیز نہیں ہے زوائد میں سے. عام طور پر یہ کتابوں میں کہ فلانے کشف و کرامات والے بزرگ تھے تو یہ جو ہے یہ جملہ محققین سبب کا کہا ہوا نہیں ہے, یہ ادیبوں کا اور سوانہ نگاروں کا جملہ ہے محققین کا نہیں ہے. محققین کہتے ہیں کمال معرفت والے بے انتہا محتاط تقوی والے اور انتہائی زدہ نفس کی عاجزی والے, یہ خواص ہیں پہلے سلوک کیا جی. یہ ان کی خصوصیات ہیں, اگر یہ ہیں تو ہیں, یہ نہیں ہیں تو کشف تو ہندو جوگیوں کو بھی ہوتا ہے اور کرامت کے طرح استدراج جو ہے تو ہندو جوگی بھی کر سکتے ہیں. ایسی باتیں لوکل پہران کر رہے ہیں